so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, every other day. Omdat we de dag van gisteren niet kunnen vertrouwen, hebben we hem op dinsdag gedraaid. Een lekkere antieke van de mama's en papa's aan het begin van de show. Je hoorde toch maar mooi even Monday, Monday. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Weer een nieuwe late avond. Fijn dat je erbij bent en dat je mijn gezelschap houdt. Dat hoop ik althans, tot middernacht. Want tot die tijd heb ik heerlijke muziek voor je. Echt om je oren te streulen, je trommelvliezen te masseren. Maar ik ga je ook informeren, samen met mijn collega's. We gaan allerlei nieuws en wetenswaardigheden brengen zo meteen. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over Deltaport Donatiefonds. Dat is een fonds van het bedrijfsleven in de regio Rotterdam, waaronder het havenbedrijf. Zij gaan goede doelen steunen. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. We gaan het hebben over face piercing. Of nee, face painting. Niet piercing, painting. In Guatemala, ik ga er van stotteren zeg. En dat helpt kinderen met een hazenlip. Hoe dat nou weer zit, hoor je zo meteen. En Corpus heeft een platform sterke botten. En Corpus is een, toch wel een attractie in de omgeving van Leiden. Je hoort het allemaal hier. In deze late avond. across the world seems cold. Won't you hear me now? Yeah, yeah. Hearts of fire, hearts of fire, no desire, desire, fire, fire. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. nothing I have ever known. Oh, no, no, baby. Take my hand, love. I'm taking you home. Oh, this love is like nothing I have ever. Dan Henley, hier op jouw late avond. En Taking You Home. Wat een galante man, hè? Toch? Of zou het toch weer over iets anders gaan? De romantiek, de liefde? Toe. That's the way of the world, toch? Dat hoorde je van Earth, Wind and Fire, hier in de late avond. We gaan het hebben over het goede doel, Deltaport Donatiefonds. Met het Deltaport Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie. En dat natuurlijk in de omgeving van de Rotterdamse haven. Je hoort veel meer in een gesprek met onze verslaggever Mariska de Vries. We gaan het hebben over het Deltaport Donatiefonds. Ik heb de heer Alexander Bakker bij mij aan tafel aangeschoven. Hij is bestuurslid van het Deltaport Donatiefonds. Meneer Bakker, wat doet het donatiefonds precies? Het donatiefonds geeft geld. Dat zit in de naam ingebakken. Maar we doen dat namens de havengemeenschap. En die bestaat eigenlijk uit twee delen. De ene kant is dat een verzameling havenbedrijven. Dat zijn kleine honderdtal bedrijven die al naar gelang hun grootte een bijdrage doen in het fonds. En de andere kant is dat het havenbedrijf dat het totale bedrag verdubbelt. En samen tonen we, of tonen de bedrijven, of het havenbedrijfsleven, toont op deze manier met dit fonds zijn maatschappelijke betrokkenheid bij de omgeving van de haven. En als u de doelen uitzoekt, waar richt het fonds zich op? Welke cultuur of sport? Het richt zich op verenigingen, stichtingen, organisaties die actief zijn op het gebied van sport, recreatie, cultuur, onderwijs. Deels gezondheidszorg, daar waar het in ieder geval niet de commerciële kant betreft. En in ieder geval gaat het om verenigingen en organisaties die voldoen aan de fiscale ambi-status. Dus een bepaalde status voor de belastingdienst. Zodat je niet opereert met het oogmerk om winst te behalen. En kunt u een voorbeeld geven waar het fonds onder andere geld aan gedoneerd heeft? Ja, zeer recent hebben wij een bijdrage verstrekt aan het Hofpleintheater in Rotterdam. Dat is een mooi opleidingsinstituut waar jonge mensen al op jonge leeftijd kennis maken met kunst en cultuur. Dat Hofpleintheater was dringend toe aan een verbouwing. En wij hebben een bijdrage geleverd. En dan doen we dat meestal aan iets wat tastbaar is of waar we op onze naam kunnen plakken. En in dit geval hebben we ervoor gekozen om de bijdrage te bestemmen voor de inrichting van de vernieuwde foyer van het theater. Dus is er een grote koffietafel en nog wat meubilair betaald met onze bijdrage. En een piano las ik ergens. Piano hoort er ook bij, inderdaad. Ja. Voor het muzikale accent, inderdaad. Hoe wordt de schifting gedaan van... Want ik neem aan dat er heel veel aanvragen zijn voor een donatie. Delen jullie het op in de regio's? Of? Nou, wij werken in het gebied rondom de haven. Werken we met lokale adviescommissies. Daar komen de plaatselijke donatieverzoeken binnen. Dus dan heb je het over een tennisvereniging die een nieuw ballenkanon nodig heeft. Of een... Uh, of of een boetseerclub die een nieuw oventje nodig heeft. Dat gaat het om relatief kleinere bedragen. Dan is er natuurlijk een hoeveelheid activiteiten die bovenlokaal zijn. Dat komt op tafel bij het bestuur van het fonds. Dat vergadert 4 keer per jaar daarover. En dan is er ook nog dat er uit de regio 2, 3, soms 4 keer per jaar een voordracht wordt gedaan voor een grotere bovenregionale donatie. En dan heb je het over bedragen tussen de 20.000 en 30.000 euro. Dat proberen we dan zo toe te kennen. Kunt u een voorbeeld daarvan geven van zo'n groot bedrag dat naar een bepaalde zo'n groot is bedrag is bijvoorbeeld in het verleden gegaan naar een hele grote expositie in de kunsthal over water. Dat was de expositie Zout en Zoet. We hebben ook een keer een aanschaf mogelijk gemaakt van een nieuwe bus voor de dierenambulance in de Nieuwe Waterweg Noord. Dat zijn twee voorbeelden die in ieder geval zo ineens te boven komen. Een aantal voorbeelden. Ja. Hoe lang bestaat het donatiefonds al? Het fonds bestaat al heel erg lang. En het vindt zijn origine eigenlijk in de stichting Botlek Belangen. Dat is een club die in de jaren 80 ontstaan is in het Europoort Botlek gebied. Daar zaten toen de grote petrochemische bedrijven die toen nogal wel wat hinder veroorzaakten. En toen een fonds begonnen zijn om goede doelen in de omgeving te steunen. Om de omwonenden wat tegenwicht te geven voor de eventuele overlast. De stichting Europoort Botlek Belangen is een jaar of 15 geleden opgegaan in DeltaLinks, de grote werkgeversvereniging in de haven. En toen is het fonds ook herdoopt in de Deltaport donatiefonds. En dat blijft voorlopig zo? Dat blijft voorlopig zo. Men gaat op deze weg verder zoals men bezig is. Als mensen meer willen weten over het donatiefonds, waar kunnen ze bijvoorbeeld een aanvraag doen of meer informatie vinden? Dat is heel simpel. Er is een website, deltaportdonatiefonds.nl. Daar is alle informatie te vinden en daar is ook een aanvraagformulier in te vullen. En dat wijst zich helemaal vanzelf. Prima. Ik dank u heel hartelijk, meneer Bakker, namens Deltaport Donatiefonds. Graag gedaan. Moi qui ai vécu sans scrupule, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscule, je ne devrais pas crier encore. Moi le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu. Je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten, misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zou ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. Zo gedaan.

boysbands komen trouwens regelmatig voor hier in de late avond. En dat is niet voor niks. Want ze maken steeds van dit soort lekkere deuntjes zoals Quit Playing Games With My Heart. Deze keer van de Backstreet Boys. Alderliefste, Ramse Shaffi en Lisbeth List samen in Vivre. Laat me. Dat allemaal in jouw late avond. We gaan het zo meteen hebben over face painting in Guatemala. Dat helpt kinderen met een hazenlip hoe het zit. Hoor je zo meteen na Birdie. Oproep van Birdie. People help people. Natuurlijk. Hier in de late avond. We gaan het hebben over iets totaal anders. Een jongen die 12 jaar in isolatie moest leven door een haaslip wil weer naar school. Nienke is facepainter en gaat weer op missie naar Guatemala. Daar worden veel kinderen geopereerd aan een hazenlip. Nienke geeft ze via facepaint een ander gezicht dat hen de pijn en angst doet vergeten. Nienke was de gast in het programma Blender van Radio Capelle en ze sprak daar met Sharon Ravenna. Het is een medische missie. Dus wat we gaan doen is kinderen die een hazenlip hebben daar, die gaan we opereren. In een week tijd screenen we ze om te kijken of ze in aanmerking komen voor de operatie. En daarna gaan we ze ook in die week helpen om ervoor te zorgen dat op het moment dat wij met de hele missie weg zijn, dat ze ja, gewoon goed terechtkomen en dat er geen complicaties optreden op het moment dat wij weg zijn. En een onderdeel van het helingsproces ook voor die kinderen is het feit dat ze zich lekker voelen in het ziekenhuis en dat ze een beetje vermaakt worden, want het duurt best wel lang. Ze moeten echt lang wachten. En als onderdeel daarvan ben ik eigenlijk vorig jaar aangetrokken door de missie en mag ik ze een beetje entertainen. En dat is dus door middel van smink. Ja, echt één jongen die me nog heel erg goed bijstaat was een jongen van 14. En die werd binnengebracht en ja, het ziet sowieso, een hazenlip ziet er al best wel naar uit. Als je iemand recht in zijn gezicht kijkt, dan heb je eigenlijk de neiging om weg te kijken. En dat weten de kinderen en de ouders zelf ook. En deze jongen was dus 14 jaar lang eigenlijk een soort van verborgen gehouden, omdat de ouders ook echt geloofden dat het een vloek van de goden was. Want ja, zo wordt dat gezien. En de jongen die kwam in aanmerking voor de operatie, dus hij was heel erg blij. En nou, het was nog geen uur na de operatie en we lieten hem zien hoe hij eruit zag. Nou, hij was helemaal stil en zelfs de verpleegkundigen om ons heen die begonnen gewoon te huilen. Oh. En uiteindelijk was het zo dat hij vroeg van wanneer mag ik naar school? Hij was dus echt zijn leven nog nooit naar school geweest. En ja, dat is voor ons allemaal zo normaal. En voor hem, hij was nooit ergens naartoe geweest. Hij werd altijd maar weggehouden. En dat, ja, dat zet je echt aan het denken. Ja, zeker ook omdat die religie daar zo sterk overheerst. En als je dan naar andere culturen kijkt, hoor je inderdaad wel vaker dat als een kind ook maar iets mankeert, is dat eigenlijk een schande? Ja, en sowieso. Hè, het is natuurlijk. Hoe zou ik het zeggen? Birth control is daar natuurlijk niet normaal. Dus het is meestal zo dat er nou minimaal 6 kinderen zijn, als het er niet meer zijn. Per gezin? Ja. Wauw. Ja. Ze beginnen al op zeer jonge leeftijd. Ja, hè, ja. En ja, als er dan eentje een hazenlip heeft en buiten de boot valt, ja, er zijn nog 5 anderen waar ze ook hun aandacht aan moeten geven. Dus dat is eigenlijk heel schrijnend om te zien. Maar ja, ze krijgen gewoon geen aandacht. En ook door de hazenlip is het vaak het geval dat ze ondervoed zijn, omdat ze niet goed kunnen drinken bij de moeder. Nee. Dus ja, als je dat allemaal goed kan oplossen, dan, dan helpt je echt heel erg. En je zegt, je gaat dat doen voor de kinderen die in het ziekenhuis liggen, die moeten wachten. Maar ook voor na de operatie? Ja, klopt. Hoe doe je dat? Want ze zijn toch geopereerd aan hun gezicht. Ja. Nou, wat we sowieso natuurlijk weten, ja, wat ik doe is ervoor zorgen dat in ieder geval het deel bij de mond en de neus vrijgehouden wordt. Maar eigenlijk heb ik ook geleerd met sminken dat je dat vooral eigenlijk niet moet doen. Niet full face designs maken. Dus je blijft eigenlijk met sminken altijd een beetje boven de lippen. En dat zorgt er ook voor dat als kinderen bijvoorbeeld iets eten en ze halen even een hand langs hun neus, dat het niet meteen helemaal gevlekt is. Dus eigenlijk deed ik dat van nature al. En, dat is een hele goede tip. Ja. Ja. Ja. Dus dat werkt eigenlijk heel goed. En ja, natuurlijk doen we het niet meteen na de operatie. En wat we kijken gewoon hoe het kind eraan toe is. En meestal is het zo dat je ze gewoon een paar uur een beetje laat opknappen. En daarna kijken we of ze zin hebben om gefacepaint te worden. Ja. En soms gebruik ik het ook gewoon alleen op de arm. Ja, je doet natuurlijk ook armpaints. Ja. Ja, ik zit zo te luisteren. Krijg je dan ook niet de vraag, als jullie dan op een gegeven moment daar weggaan, van mensen daarvan, kan je wat achterlaten aan materiaal? Kan je ons laten zien wat wij eventueel nog kunnen doen voor die kinderen? Want ik kan me voorstellen, als jullie weg zijn, dat de kinderen misschien daarnaar vragen dat ze het leuk vinden. En nou, ja, die vraag heb ik eigenlijk niet gehad. Nee. Maar ik heb dit jaar wel erover na zitten denken van, nou, misschien moet ik een Polaroid cameraatje of zoiets meenemen. Dat ik een foto van ze maak zoals ze eruit zien, ja, met smink. En dat zeker. Ze dat als aandenken kunnen hebben. Ja. Maar het grappige daarvan is, ik sprak ook met Sharon voor de uitzending over de Maya-cultuur. En de Maya-indianen die willen dus helemaal niet op de foto, omdat ze bang zijn dat hun ziel dan weggaat of zoiets. Dus er is echt een soort geloof achter fotograferen. Dus daar moet je echt heel erg mee oppassen. Ja. Dus ja. Onze missieleider die gaat nu achterhalen in Mexico of inderdaad daar zoiets bestaat als met fotografie. En dat ze eigenlijk liever niet willen. Maar ja, dingen die wij denken dat leuk zou zijn, kan best zijn dat er in een andere cultuur heel anders over gedacht wordt. Dus ja. Daar moet je echt wel mee oppassen. Ja, dat is het. Je wil iets goed doen en dan wil je natuurlijk niet dat je er scheef op aangekeken wordt. Precies. Omdat je iets doet wat niet helemaal binnen hun religie of in hun cultuur past. Ja, absoluut. Hoe lang is het helingsproces van die kinderen? Nou ja, in principe, de eerste dag worden ze gescreend. Dan de tweede, derde dag worden ze geopereerd. En dan is het meestal een dag dat ze nog bij ons blijven. En dan kijken we het aan. En soms maken we een afspraak met het lokale ziekenhuis. Dat mocht er complicaties optreden of ze dan nog terug kunnen komen. Maar in sommige gevallen is dat ook heel erg lastig. Want dan wonen ze echt 3 uur lopen van het ziekenhuis vandaan. En ja, echt in hele hoge gebergtes waar het sneeuwt, ja, dan kom je niet zo 1, 2, 3 weer terug. Nee, dus we moeten daar echt. We kunnen niet de meest ernstige gevallen helaas helpen. Nee. Dus, het gezicht van zo'n kindje daar, ik denk dat het fenomeen niet eens bekend is. Nee, daar. Niet op die manier, niet op die. Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk ook wel carnaval en dat soort dingen. Het is wel echt heel katholiek. Dus smink is niet onbekend, maar ze zullen het niet zelf hebben. Nee. En ja, het is natuurlijk best duur. Dat weet je zelf ook. Absoluut. Dus, ja. Maar het was fantastisch om te doen. Echt een hele leuke ervaring. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. When you were always on my mind, Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Music, More Than This. Een prachtig uit 1982 alweer. Hier in de late avond. Willie Nelson, nou die ging wel lekker. Met Always On My Mind. De mooiste muziek hoor je hier op jouw lokale omroep. Maar ook zeker in de late avond. We zijn toe aan ons laatste onderwerp. Sinds enige tijd kunnen bezoekers van Corpus kennis maken met sterke botten. Corpus is in Leiden een mooi museum eigenlijk. Een attractie misschien wel. Het is een leerzame belevenis die belang van sterke botten gedurende je leven onder de aandacht brengt. Sterke botten sluit aan op de reis door de mens. De educatieve attractie van Corpus over het menselijk lichaam. Ja, ik ben er al een keer geweest. Het is zeker de moeite waard om er eens te gaan kijken. Je hoort trouwens meer in een gesprek met Herman de Bruin. Angelique van Dam is in de studio aangeschoven als manager Osteoporose Vereniging. Welkom. De Osteoporose Vereniging heeft een platform Sterke Botten. Want osteoporose gaat over de poreusheid van de botten. Hè? Letterlijk vertaald eigenlijk. Exact. Osteoporose gaat over de broze botten. Maar omdat wij het ontzettend belangrijk vinden dat dat zo min mogelijk voorkomt in Nederland, is het eigenlijk van heel groot belang dat we sterke botten onder de aandacht gaan brengen. En kan je er wat aan doen om sterke botten te krijgen en te houden? Want ik denk altijd, ja, op een gegeven moment wordt het brozer en brozer naarmate je ouder wordt. Dat zeggen we altijd, ja, de broze mensen zijn dat, toch? Dat, precies, ja. Precies. Maar er is wel wat aan te doen. Er is zeker wat aan te doen, maar dat begint eigenlijk al heel vroeg. Dus eigenlijk vanaf je nulde levensjaar totdat je 30 bent, doe je meer aan botopbouw. En in die tijd is dus veel bewegen, goede voeding, een actieve levensstijl is ontzettend belangrijk om te zorgen dat je botten en je skelet zo sterk mogelijk worden. Op het moment dat je 30 bent, zo rond je 30ste, dan gaat eigenlijk de fabriek op een andere manier werken, je botfabriek. Namelijk dan wordt de afbraak iets groter dan de opbouw. Nou, dus hoe sterker je je bot hebt opgebouwd in je jonge levensjaren, hoe langer het duurt voordat je naar die broze situatie komt. En dat is iets wat we niet zo heel goed onszelf realiseren, hoe belangrijk dat is. Want wij merken nu al een trend, en dat is ook de reden waarom we er veel aandacht voor vragen en het platform hebben gestart. Dat het steeds jonger wordt, de leeftijd waarop mensen zeg maar de grens overgaan van sterke botten naar broze botten. Onder de 30 eigenlijk, zeg je? Nee, niet onder de 30. Oh. Maar zeg maar nu, in de oudere generatie begint het tussen 50 en 60. En we zien nu steeds meer vragen komen al van mensen tussen de 45 en de 70. En wat is dan de oorzaak daarvan? Onze inactieve levensstijl. We zitten heel veel. En onze voeding. Ja. Dus, ook dat nog. Ja, ook dat. Onze voeding. calciuminname, vitamine D, gebrek aan zonlicht. Mm-hmm. Veel mensen in Nederland hebben een vitamine D tekort. Ja, ja. En vitamine D is cruciaal voor het opnemen van calcium in je botten. Dus als je die botten wil onderhouden, veel in de zon gaan zitten. Maar veel in de zon gaan zitten. Voor je huid, of zeggen bij, ze dan weer. Ja, of, ja precies. Ja. Nou, die sunblock heeft inderdaad wel in de zomer een effect dat je je vitamine D wel wat minder, minder aanmaakt. Ja. Maar je kunt altijd vitamine D is heel makkelijk verkrijgbaar. Ja. Dus dat kun je altijd bijnemen. Dat platform is er dus voor om dit soort zaken duidelijk te maken. Vooral het aandacht dat we willen prikkelen tot een vitale levensstijl. Dat vitaliteit en mobiliteit is aangegeven door mensen als het meest belangrijke wat je in je leven nodig hebt om mee te kunnen blijven doen. En omdat we steeds ouder worden, moeten we ook zorgen dat ons skelet gezond blijft. Ja. Want dat is wel de drager. Zonder skelet komen we nergens. Nee, dat is waar. Dan wordt het een zielig hoopje. Ja, dan worden we eigenlijk een vorm van een kwal. Ja, ja, zo kan je het wel zeggen. Ja. Ja, dat wou ik nou net nog niet zeggen, maar vooruit. Laten we het maar ophouden dan. Het platform suggereert dat het iets is waar mensen terecht kunnen voor vragen, wat ze ook met elkaar weer kunnen delen en met jullie ook weer een rol invullen. Hoe ziet het precies eruit? Het platform is op dit moment waar we mee bezig zijn, is we hebben het gelanceerd in Corpus. In Corpus hebben we ook een educatieve attractie geopend rondom sterke botten. Ontzettend leuk om omheen te gaan. En als je meer wil weten over sterke botten, zou ik zeggen, breng een bezoekje aan Corpus. En Corpus is even een museum voor de, reis door de mens. Leiden, in Leiden, waar je de hele mens doorworstelt eigenlijk. Ja, en dan komen we ook nu de sterke botten. En dan komen de sterke botten ook bij. Maar wat wij willen is eigenlijk jaarlijks campagne voeren en eigen programma's zowel binnen bedrijven als binnen scholen of op allerlei manieren mensen bereiken met een positief prikkelend programma dat je eigenlijk ontzettend veel kunt doen aan botgezondheid. Ja, om iedereen bewust te maken dat je er zelf heel veel aan kan doen. Precies, en dat een skelet een levend organisme is. Ja. Het skelet is echt een beetje een vergeten onderwerp in Nederland. Wij denken, ach, vanzelfsprekend. Komt dat door die dinosaurusbotten die daar maar liggen? Ik denk het wel. We denken, ach, die blijven zo lang over. En als we een mens vinden, wat vinden we? Botten. Ja. Dus, we willen graag die botten blijven vinden. En dat ze, als je ze openbreekt, dat ze er niet uitzien als een brosser. Reepje, maar als een goed stuk stevig bot waar je nog wat op kan bouwen. Waar is het platform te vinden? Via wat? Want mensen moeten dat ergens op internet kunnen vinden. Ja, dat is www.sterkebotten.nu. Om even een leuk initiatief te noemen, is een school in Waalwijk of een dame in Waalwijk die gaat in januari touwtjes springen met kinderen op het schoolplein. Ja, ja. Maar touwtjes springen door de jeugd wordt veel te weinig gedaan. Dus dat is waar. Ja, wat mij je betreft, ziet het bijna niet meer, dus het kan veel meer worden. Nee. Nou, laten we daarmee beginnen om de botten sterk te maken. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen om botten sterk te maken. Ja. Maar touwtjes springen vind ik wel een aardig touwtjes springen, wandelen, traplopen, hardlopen. Het platform sterkebotten.nu, dat is dus de website. Die is gelanceerd en Angelique van Dam verwacht er heel veel van. Ze is van de Osteoporosevereniging en in de studio. Dankjewel voor het gesprek. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er een einde aan deze aflevering alweer van De Late Avond. De tijd zit erop. Zometeen weer nieuws en heel veel lekkere muziek in de nacht. Ik dank je voor je aandacht. Morgen is er weer een aflevering van De Late Avond. Waar vind je? Op onze website www.delateavond.nl. Goed, nog één mooi nummer voor je. Rolling Stones en Angie. Nou, daar kun je de nacht wel mee in. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot morgenavond. Angel, you're beautiful, yeah. goodbye. Angie, I still love you. Remember all those nights we cried.